Al fil, l'elefante. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Non hai visto come agì il tuo Signore con quelli dell'elefante? ألم يجعل كيدهم في تضليل Non fece fallire le loro astuzie? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Mandò contro di loro stormi di uccelli. ترميهم بحجارة من سجيل Lancianti su di loro pietre di argilla indurita. فجعلهم كعصف مأكول Li ridusse come pula svuotata.